ग्रहों में सूर्य का प्रतिबिंब होता है, ये इसी प्रकार क्या नहीं हो पाएगा, क्योंकि सूर्य का जैसे सूर्य का आकृति आकार इत्यादि है, इस प्रकार के आत्मा का नहीं है। और सूर्य दूर में है, यहाँ का आत्मा व्यापक है। सिद्धांत कहा कि जो सूर्य को दृष्टांत दिया गया, ये दूर में होना चाहिए, रूपवान होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वृद्धि ह्रास भ्रावभक्तुम अंतर्भाव उभय सामंजस्यात एवं वृद्धि ह्रास भक्तुम, तो उपाधि का वृद्धि ह्रास को लेकर के आत्मा में भी ये वृद्धि ह्रास ऐसे अनुभव होता है, इस अंश में दृष्टान्त दार्शनिक का ये समान है। और ये विंशति सूत्र का टीका में अंतिम में पूर्व पक्ष एक अनुमान दे दिया था, आत्मा प्रतिबिंब शून्य निरूप द्रव्यत्वात् वायुवत् इति अनुमान। तो इसमें सिद्धांत कहते हैं कि आकाश में व्यभिचार है, क्योंकि आकाश निरूप द्रव्य तो है फिर भी प्रतिबिंब तो हो जाता है। ये जो अनुमान पूर्व पक्ष दिया था उसके लिए आगे एक विंशति सूत्र में टीका में कहते हैं, प्रवेश श्रुतेश्च उक्त अनुमान बाध इति आह सूत्रकार। प्रवेश श्रुति ये सब भी पूर्व पक्ष का अनुमान को बाध कर रहे हैं। पूर्व पक्ष कह रहा है प्रतिबिंब शून्य अर्थात आत्मा का प्रतिबिंब नहीं होगा, अर्थात आत्मा उपाधि में प्रवेश नहीं करेगा। सिद्धार्थ कहते हैं प्रवेश श्रुति सब कहते हैं आत्मा का प्रवेश होता है, तो इसलिए आपका अनुमान ठीक नहीं है, अर्थात चैतन्य का उपाधि में प्रवेश नहीं होता है ये बात नहीं है, प्रवेश होता है। दर्शनाच्छ अर्थात श्रुति स्वयं कहती है चैतन्य प्रवेश चैतन्य प्रविष्ट है उपाधि में। दर्शयति च श्रुति ही परस्य ब्रह्मणो देहादिषु उपाधिषु अंतर अनुप्रवेशम, परमात्मा ब्रह्म वही देहादि उपाधि में अनुप्रवेश सृष्टि करके बाद में प्रवेश हुआ है, उसके लिए दृष्टांत देते हैं। श्रुति स्वयं कहती है पुरश्चक्रे द्विपद पुरश्चक्रे चतुष्पद पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविश। पुरश्चक्रे द्विपद द्विपद मनुष्य इत्यादि को चक्रे बनाया, परमात्मा मनुष्य इत्यादि को बनाया, और पुरश्चक्रे चतुष्पद चतुष्पद प्राणियों को भी बनाया, और पुरः फिर आगे पक्षी भूत्वा पक्षी अर्थात लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म रूपेण पुरह पुरुष आविशत पुरुष में प्रवेश किया, पुरुष अर्थात पुरुष प्रवेश किया, पुरुष अर्थात वही परमात्मा जो स्रष्टा है। ये सब द्विपद चतुष्पद इत्यादि प्राणियों का शरीर को सृष्टि करके उसमें पक्षी बन करके प्रवेश किया, पुरह का अर्थात प्राकाल में अर्थात सृष्टि का आदि में ऐसा सब हुआ। टीका में द्विपद पुरो मनुष्यादि देहांश चक्रे मनुष्य आदि देहों को बनाया, द्विपद द्वितीय बहुवचन चतुष्पद पुर पशु पशु चतुष्पद इनको सब बनाया, और पुरस चक्षुरादि अभिव्यक्ते है पुरस्तात् स ईश्वर पक्षी लिंग शरीरी भूत्वा पुर उक्तानि शरीराणि आविशत। फिर चक्षुरादि अभिव्यक्त है पुरस्तात ये सब इंद्रियों का अभिव्यक्ति होने से पहले स ईश्वर सूत्र में दिया स पक्षी भूत्वा स ईश्वर पक्षी पक्षी अर्थात लिंग शरीर भूत्वा पुरह अर्थात उक्तानि शरीराणि जो द्विपद चतुष्पद इत्यादि शरीर बनाया उसमें आविशत प्रवेश किया। स च प्रविष्टो भी पुरुष पूर्ण एव, इसलिए मंत्र में क्या पक्षी भूतवा पुरह पुरुष आविशत पुरुष अर्थात जिसमें प्रवेश किया उस समय में भी वो पूर्ण है, उसमें कभी कोई अर्थात परिच्छेद नहीं हो गया। तैतरीय के ये हो गया बृहदारण्य का, और तैतरीय के लिंगस्य पक्षी आदि उक्ते पक्षित्व मंतव्य। तैतरीय उपनिषद में जो कोष का विचार किया गया है तस्य उत्तर पक्ष दक्षिण पक्ष और शिर और शरीर मध्य भाग कुछ प्रत्येक कोष में ये पांच कहा गया, पर ये पांच पक्षी का होते हैं, इसलिए लिंग शरीर में जो तीन कोष आते हैं प्राणमय मनोमय विज्ञानमय ये सब में भी ये पक्ष पुच्छ शिर मध्य भाग ये सब कह करके लिंग शरीर को पक्षी के साथ तुलना किया गया। तैतरीय के लिंगस्य लिंगस्य अर्थात सूक्ष्म शरीर से पक्ष्यादि उक्ते, तो पक्ष्यादि शब्द से मतलब ये पक्ष्यादि उक्ते है, लिंगस्य पक्ष्यादि उक्ते है, लिंग को पक्ष पक्षी आदि कहा गया, पक्ष्यादि पक्ष आदि। अच्छा लिंगस्य पक्ष आदि, आदि कहने से शिर पुच्छ और मध्य भाग, तो लिंग शरीर में ये सब कहा जाने से पक्षित्व मंतव्य लिंगस्य पक्षित्व, इसी को यहाँ कह दिया गया पूर्व स पक्षी भूतवा, पक्षी अर्थात तो सूक्ष्म शरीर रूपेण प्रवेश किया। लिंगस्य पक्ष पक्षी अर्थात पक्ष शिर और पुच्छ ये हो गया पक्षी आदि, दक्षिण पक्ष उत्तर पक्ष शिर पुच्छ और मध्य भाग, तो इसलिए ये उत्तर पक्ष दक्षिण पक्ष शिर पुच्छ ये सब किसका होता है, पक्षी का होता है, इसलिए कहते हैं सूक्ष्म शरीर पक्षी ही है क्योंकि उसका ये सब अवयव कहा गया। तो यहाँ कहते हैं कि लिंगस्य पक्ष इत्यादि कहा जाने से इसलिए लिंग पक्षी है, लिंगस्य पक्षित्व क्यों पक्षी आदि उगते है उसका पक्ष इत्यादि सब कहा गया। एवं प्रतिबिंब भावेन भेदादेह कल्पितत्वात् निर्विशेषं ब्रह्म इति स्वमतम् उपसंगरति। प्रतिबिंब रूपेण भिन्न प्रत्येक उपाधि में प्रतिबिंबित होकर के भिन्न जैसा लगता है कल्पित है, प्रतिबिंब भावेन भेदादेह कल्पितत्वात् निर्विशेषं ब्रह्म इति स्वमतम् उपसंगरति। वेदांत का मुख्य मत हो गया निर्विशेष ब्रह्म। भाष्य में अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, ये छंदोग्य का अनेन जीवेन आत्मना जीव रूपेण अर्थात चिदाभास बन करके सूक्ष्म शरीर है उसमें बुद्धि, बुद्धि में चिदाभास तेन रूपेण प्रवेश किया है इति च। तस्माद् युक्तम एतद् इसलिए सिद्धांत कहता है कि हमने जो कहा अतएव च उपमा सूर्य का अधिवत ये बात युक्तम ये ठीक है, सूर्य का जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब होता है इसी प्रकार की ये चैतन्य का प्रतिबिंब सूक्ष्म शरीर में बुद्धि में उपाधि में हो जाता है। तस्मान निर्विकल्प कैक लिंगम एव ब्रह्म न उभय लिंगम विपरीत लिंगम चेति सिद्धम, इसलिए निर्विकल्प एक लिंगम एव ब्रह्म कोई विकल्प नहीं है और एक लिंगम अर्थात निर्विशेष ही है, न उभय लिंगम विपरीत लिंगम वा निर्विशेष भी है सविशेष भी है, ये नहीं है और विपरीत अर्थात सविशेष है ये भी नहीं है निर्विशेष ही है ब्रह्म। टीका में एकदेशी व्याख्यान उत्थापयति, अभी एकदेशी मत यहाँ कह रहे हैं। अत्र भाष्य में अत्र केचि द्वे अधिकरणे कल्पयन्ति, यहाँ कुछ लोग दो अधिकरण कहते हैं, आरंभ होता है न स्थानत्वपि परस्य उभय लिंगम सर्वत्र ही, वहां से आरंभ होता है। तो वो सूत्र के बाद न भेदादिति चेन न ये प्रति प्रत्येकम प्रत्येकम अतद वचनात् अपि च एवं एके अरूपपदे वही, इस प्रकार के मंत्र का सब सूत्र का क्रम है। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि यह दो अधिकरण है, ये अभी तक एक अधिकरण चल रहा है वहां स्थानत्वपि न स्थानत्वपि परस्य उभय लिंगम सर्वत्र ही, यहाँ से अभी एक ही अधिकरण चल रहे हैं। कुछ लोग किंतु कहते हैं कि यहाँ दो अधिकरण है, प्रथमम तावत प्रथम अधिकरण फिर क्या कहता है, किं प्रत्यस्तमित अशेष प्रपंचम एकाकारम ब्रह्म उत प्रपंचवद अनेकाकारोपेतम इति, प्रत्यस्तमित अशेष प्रपंचम बहुव्रीहि है प्रत्यस्तमितम प्रत्यस्तमितो अशेष प्रपंचो यस्मात् अर्थात निष्प्रपंच ब्रह्म है एकाकारम ब्रह्म, कोई अगर प्रपंच नहीं है तो फिर एकाकार हो, उत प्रपंचवत अनेकाकार उपेत, प्रपंच जैसे नानाकार है इसी प्रकार की ब्रह्म भी नानाकार है, ये प्रथम अधिकरण का विचार है। तभी विचार होकर के उसमें क्या निर्णय होगा, कहते हैं प्रत्यस्तमित अशेष प्रपंचम एकाकारम ब्रह्म, यही निश्चय होगा। होने के बाद द्वितीय अधिकरण में फिर क्या करेंगे, द्वितीय अधिकरण में द्वितीय द्वितीयम तु स्थिते प्रत्यस्तमित प्रपंचत्वे किम सल्लक्षणम ब्रह्म उत बोध लक्षणम उत उभय लक्षण इति। ब्रह्म में प्रपंच नहीं रहा, निष्प्रपंच हुआ होने पर भी ब्रह्म का अभी स्वरूप कैसा है, तो प्रत्यस्तमी से प्रपंच होने पर भी ब्रह्म का स्वरूप क्या सल्लक्षण अर्थात ब्रह्म सद्रूप है, उत बोध लक्षण अर्थात चिद्रूप है, अथवा उभय लक्षण सद्रूप बोध रूप चिद्रूप दोनों है। ये द्वितीय प्रकरण का विचार होगा, अर्थात यहाँ दो अधिकरण है। प्रथम अधिकरण में ब्रह्म सप्रपंच है निष्प्रपंच है, निष्प्रपंच निर्णय हो जाने के बाद द्वितीय अधिकरण में जो निष्प्रपंच हुआ ये सद्रूप है अथवा चिद्रूप है अथवा सच्चिद्रूप है, ये दो अधिकरण का विचार ऐसे होगा। टीका में केचित वाले कहते हैं, कुछ एकादशी वाले टीका में, न स्थानतोपि इत्यादि एकम अधिकरणम, न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगम सर्वत्र ही, तो ये एक अधिकरण हुआ। तत्र ब्रह्मणो निष्प्रपंचत्वे स्थिते, अभी उसमें स्थान से भी स्थान अर्थात उपाधि, उपाधि के चलते भी ब्रह्म का उभय लिंग वास्तव हो जाएगा ये नहीं है। उपाधि के चलते जो सविशेष रूप आता है वो तो कल्पित है, इसलिए उपाधि के चलते भी ब्रह्म का वास्तव दो लिंग नहीं हो जाएगा। तत्र ब्रह्मणो निष्प्रपंचत्वे स्थिते, ब्रह्म निष्प्रपंच है ऐसा निश्चय होने के बाद, किम लक्षण ब्रह्म इति संदेह है, ब्रह्म का स्वरूप लक्षण क्या है, कहते हैं प्रकाश वच्च इत्यादि द्वितीय अधिकरण प्रकृतम, न स्थानतोपि परस्य उभयलिंगम सर्वत्र ही, न भेदात इति चेत, आगे पूर्व पक्ष कहेगा न भेदात, ये दोनों का श्रुति भेद है, लिंग भेद है, श्रुति अलग अलग बात को कहती है, कहीं सगुण कहती है कहीं निर्गुण कहती है। सिद्धांत कहता है कि न प्रत्येकम अतद वचनात्, अभी आगे सिद्धांति का सूत्र है अपिच एवं एके एक साखिन कहते हैं, ये तो केवल निर्गुण निराकार ही है, और आगे अरूप वदेव ही तत् प्रधानत्वात्, अरूप वद ही है अर्थात ब्रह्म निरूप ही है क्योंकि तत्प्रधानत्वात्, श्रुति तात्पर्य रूपेण निर्विकल्प ब्रह्म को ही कहता है निरूप ब्रह्म को। तो यहाँ तक प्रथम अधिकरण हो जाएगा जिसमें निश्चय होगा कि ब्रह्म निष्प्रपंच है, आगे तो फिर ये सद्रूप है चिद्रूप है, आगे सूत्र कहते हैं प्रकाशवच्च अवयर्थ्यात अर्थात चिद्रूप है, इस प्रकार की द्वितीय अधिकरण होगा। यहाँ कहते हैं तत्र ब्रह्मणो निष्प्रपंचत्व, टीका में ब्रह्मणो निष्प्रपंचत्व स्थिते किं लक्षण ब्रह्म इति संदेह, प्रकाश वच्च इत्यादि द्वितीय अधिकरण प्रभुतम, प्रकाश वच्च वहां से लेकर के द्वितीय अधिकरण आरंभ होगा, न सद्रूपम एव ब्रह्म किंतु प्रकाश वच्च चिद्रूपम च, तो प्रकाश वच्च अवयर्थ्यात ये सूत्र। तो यहाँ क्या कहता है पूर्व पक्ष लोग कहते हैं कि ब्रह्म सद्रूपम एव ऐसा नहीं है किंतु प्रकाश वच्च अर्थात चिद्रूपम च, कुतः अवयर्थ्यात अर्थात ब्रह्म चिद्रूप भी होना पड़ेगा, क्यों, तो ऐसा होने से ही व्यर्थ नहीं होगा, क्या व्यर्थ आगे कहते हैं, सत्यम ज्ञानम सदैव सौम्य इति उभय श्रुतेर द्विरूपे ब्रह्मणी अर्थवत्वात् इति पूर्व पक्षीय सिद्धांत। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया तो वहां ज्ञान शब्द कहा गया, और सदैव सौम्य वहां सदैव कहा गया, वहां ज्ञान नहीं कहा गया, इसलिए उभय श्रुते द्विरूपे ब्रह्मणी अर्थवत्वात् सद्रूप भी होगा चिद्रूप भी होगा अर्थवत्वात् इति पूर्व पक्षीय, पूर्व पक्ष प्राप्त होने से सिद्धांत। द्वितीय अधिकरण में पूर्व पक्ष हुआ कि ब्रह्म सद्रूप चिद्रूप होगा, होने से सिद्धांति कहता है आह च तन्मात्रम, ये प्रकाश वच अवयर्थ्यात् आगे है आह च तन्मात्रम, तन्मात्रम अर्थात निर्गुण मात्र ऐसे ही श्रुति कहती है। तो सन्मात्रं ब्रह्म श्रुतिर आह ज्ञानस्य सत्ता अनतिरेकात्, ब्रह्म तो सत्मात्र है, तो द्विरूप कहते हैं सत्मात्र है और सत्यम ज्ञान ज्ञान रूप भी है, तो वहां से द्वितीय अधिकरण में जो एकदेशी वाले द्वितीय दो अधिकरण करते हैं वो लोग द्वितीय अधिकरण का अर्थ कहते हैं सन्मात्रम ब्रह्म श्रुति राह ज्ञानस्य सत्ता अनतिरेकात्, तो ज्ञान सत्ता से भिन्न नहीं है, इसलिए ब्रह्म तो सदैव सन्मात्र है। तो द्वितीय अधिकरण करने का यही तात्पर्य है कि ब्रह्म सद्रूप ही है, इसी प्रकार के लोके है। तो सिद्धांत अभी टीका में इदम द्वितीय अधिकरण दूषयति, द्वितीय अधिकरण का कार्य एकदेशी मत में ब्रह्म सद्रूप ही है, चिद्रूप नहीं है, क्योंकि चिद्रूप जो है वो सद्रूप से भिन्न नहीं है, इसलिए सद्रूप ही है। सिद्धांती अभी उसका दूषण करता है भाष्य में। अत्र वयम बदाम, यहाँ हम लोग कहते हैं भाष्य में, सर्वथा अपि अनर्थक्यम अधिकरणांतर आरंभस्य। तो अगर आप दो अधिकरण करेंगे तो द्वितीय अधिकरण का आरंभ सर्वथा अपि अनर्थक। तो सर्वथा अपि क्या, सर्वथा टीका में कहते हैं द्वितीय अधिकरण से किम ब्रह्मणो अनेक रूपत्व निराश फलम उत बोध रूपत्व निराश आहोषित सत्ता निराश इति विकल्प्य। प्रथम अधिकरण में निश्चय हो गया कि ब्रह्म तो निष्प्रपंच है, वो ठीक है। जो द्वितीय अधिकरण करके क्या करना आप चाहते हैं, ब्रह्मण अनेक रूपत्व निराश करते हैं, अथवा ब्रह्म बोध रूप नहीं है चिद्रूप नहीं है ये कहते हैं, अर्थात अथवा आभोषित सत्ता निराश अर्थात ब्रह्म सद्रूप नहीं है, ब्रह्म चिद्रूप नहीं है निराश करते हैं अर्थात ब्रह्म सद्रूप है, ब्रह्म सद्रूप नहीं है निराश करते हैं अर्थात ब्रह्म चिद्रूप है, और प्रथम पक्ष हो गया अनेक रूप नहीं है ब्रह्म, ये तीन पक्ष द्वितीय अधिकरण का विषय इति विकल्प। सर्वथा अपि अनर्थक्यम प्रपंचयन आदि गतार्थताम आह, ये तीनों विकल्प द्वितीय अधिकरण का कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए प्रथम विकल्प है ब्रह्म का अनेक रूपत्व निराश करते हैं, तो सिद्धांति कहता है कि आदि गतार्थताम जो आप प्रथम अधिकरण बनाए उसमें सिद्ध कर दिए कि ब्रह्म निष्प्रपंच है, और द्वितीय अधिकरण में विकल्प करते हैं ब्रह्म का अनेक रूपत्व निराश करने के लिए। अगर प्रथम अधिकरण में निर्णय हो गया कि ब्रह्म निष्प्रपंच है, फिर अनेक रूप आएगा कहाँ से, ये द्वितीय अधिकरण में कैसा उसका निराश करेंगे। आद्ये गतार्थताम आह, गतार्थ है ये भाष्य में, यदि तावद अनेक लिंगत्वं परस्य ब्रह्मणो निराकर्तव्यम् इति अयम् प्रयासस्तत्पूर्वेण एव न स्थानतोपि इति अनेन अधिकरणेन निराकृतम् इति उत्तरम् अधिकरणं प्रकाशवच्च एतद् व्यर्थमेव भवेत्। यदि तावत्, अगर द्वितीय अधिकरण करके आप अनेक लिंगत्वं परस्य ब्रह्मणो निराकर्तव्यम्, ब्रह्म अनेक लिंग नाना रूप नहीं है, ये द्वितीय अधिकरण के द्वारा अगर निराकरण करेंगे, इति अयम् प्रयासः तद पूर्वेण एव, ये तो पूर्व अधिकरण में न स्थान तो अभी परस्य उभय लिंगम सर्वत्र ही, वहां तो निषेध किया गया है वह, इति अनेन अधिकरण निराकृतम इति इति का अर्थ, अतः उत्तर अधिकरण प्रकाशवच्च एतद् व्यर्थमेव भवेत्। ये जो उत्तर अधिकरण है तो प्रकाशवच्च से ये तो व्यर्थ होगा, इसके द्वारा आप ब्रह्म का अनेक रूपत्व का निराकरण करते हैं जो कि पूर्व अधिकरण में हो गया है। अच्छा, ये प्रथम विकल्प जो हुआ था, द्वितीय अधिकरण क्यों करते हैं, तीन विकल्प क्या था, प्रथम विकल्प सिद्ध नहीं हुआ, अभी द्वितीय विकल्प है बोध रूपत्व निराश, ठीक है, हम इसको कहते हैं नहीं द्वितीय, अर्थात द्वितीय अधिकरण ब्रह्म का बोध रूप निराश करने के लिए है, ये बात भी ठीक नहीं है। बोध रूप निराश करेंगे तो ब्रह्म केवल सद्रूप हो जाएगा, तो इसको कहते हैं नच सल्लक्षणम एव ब्रह्म न बोध लक्षणम इति शक्यम वक्तुम, ब्रह्म सत्लक्षण ही है बोध लक्षण नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्यों, विज्ञान घन एव इत्यादि श्रुति वैयर्थ्य प्रसंगात, विज्ञान घन एव ये श्रुति में कहा गया है। अगर आप कहेंगे ब्रह्म सल्लक्षण ही है बोध लक्षण नहीं है तो ये श्रुति व्यर्थ होगा, विज्ञान घन चिद्रूप है ये श्रुति व्यर्थ होगा। ठीक है, मैं ब्रह्मण बोध रूपत्व निराशे जड़त्वात् जीव अभेद श्रुति बाधश्च स्यात् इति आह, ब्रह्म का अगर बोध रूपत्व निराश करेंगे, चिद रूप नहीं होगा तो ब्रह्म फिर जड़ रूप हो जाएगा, ये एक दोष आएगा, जड़ रूपत्व जड़त्वात एक हो जाएगा। दूसरा, ब्रह्म जीव का अभेद कहते हैं और ब्रह्म में चिद रूपत्व का निषेध करके जड़ बना देंगे, जीव तो कभी जड़ ग्रहण नहीं करेगा, मैं जड़ हूँ ऐसा तो कोई ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए जीव ब्राह्मण और एकत्व कथन भी नहीं हो पाएगा। एक तो होगा ब्रह्म जड़ रूप हो जाएगा और जीव अभेद श्रुति बाधश्च स्यात्, क्योंकि जीव कभी जड़ नहीं हो जाएगा। इति आह भाष्य में बोध का वही चैतन्य और बोध एक ही चीज है, ज्ञान बोध चैतन्य, लेकिन तीन पक्ष चित्त निराश आया नहीं तो बोध निराश आया, इसे दोनों अलग अलग रहते हैं। हाँ, तीन पक्ष, प्रथम पक्ष हो गया अनेक रूपत्व निराश, द्वितीय पक्ष हो गया बोध रूपत्व निराश, बोध रूपत्व निराश अर्थात सत्ता मात्र सन मात्र, और तृतीय पक्ष हो गया सत्ता निराश अर्थात बोध मात्र। अभी द्वितीय पक्ष का विचार करके कह दिए बोध रूपत्व निराश कर देंगे अर्थात ब्रह्म सन मात्र बोध रूप नहीं है, तो बोध रूप नहीं है तो क्या क्या दोष आएगा, प्रश्न क्या है? मतलब सन मात्र और बोध मात्र दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक ही जैसे लग रहा है, तो एक कैसे, एक सद्रूप एक चिद्रूप, तो ये दोनों का शब्द प्रयोग होता है तो पुनरुक्ति नहीं है ना, सद्रूप अर्थात असद्रूप न हो, चिद्रूप अर्थात जड़ न हो, अगर आप चिद्रूप को हटा देंगे अर्थात वो जड़ हो जाएगा, मतलब बोध मतलब सत्य असत्य नहीं है ना, ना, ना, ना। बोध अर्थात चित्रूप, और एक देखिए एक द्वितीय विकल्प हो गया बोध रूपत्व निराश, और तृतीय विकल्प हो गया सत्ता निराश, सद्रूप का निराश, ब्रह्म सद नहीं है, ब्रह्म चिद नहीं है, ब्रह्म नाना रूप नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? द्वितीय विकल्प है कि ब्रह्म चित रूप नहीं है, बोध चित एक ही है, सत्ता अलग है, बोध रूप निराश करेंगे अर्थात चित रूप निराश करेंगे, चित रूप निराश करेंगे अर्थात सदरूप ही माने आप, इस प्रकार की। तो इसमें क्या और आपका क्या शंका हो रहे हैं? जो बोध है चित्त और बोध समान अर्थ का, सत्ता किंतु अलग है, तो सत्ता का निराश कर देंगे अर्थात असत हो जाएगा, बोध और चित्त एक ही अर्थ है, ये नहीं रहेगा अर्थात जड़ हो जाएगा। भाष्य में देख रहे थे, कथम वा निरस्त चैतन्यम ब्रह्म चेतनस्य जीवस्य आत्मत्वेन उपदिश्येत, एक तो है विज्ञान घन श्रुति व्यर्थ होगा, दूसरा है अगर ब्रह्म से आप बोध रूपत्व का निराश करेंगे तो निरस्त चैतन्यम ब्रह्म हो जाएगा जड़, उसको चेतन जीव को तत्त्वमसि आप जड़ हो ऐसा जीव को कैसे कहेंगे, आप ब्रह्म हो ब्रह्म जड़ है आप जड़ हो, चेतनस्य जीवस्य आत्मत्वेन निरस्त चैतन्य ब्रह्म कैसे उपदेश किया जाएगा, तो परस्पर में विरोध होगा, ब्रह्म निरस्त चैतन्य होकर के जड़ और जीव हो गया चेतन, चेतन को कहा जाएगा आप जड़ हो, ये तो विरुद्ध होगा। टीका में न तृतीय, तृतीय पक्ष हो गया सत्ता निराश तथा ब्रह्म सद्रूप नहीं होगा ऐसा कहेंगे भाष्य में, ना भी बोध लक्षणम एवं ब्रह्म न सद लक्षणम इति शक्यम वक्तुम, ब्रह्म केवल बोध लक्षणम चिन्ह मात्र है और सन मात्र नहीं है, न सद लक्षणम इति न शक्यम वक्तुम ऐसा नहीं कर सकते कठोपनिषद। अच्छा ख लिख दिए, एक क है ओ, अच्छा कठ छ तेरह ठीक है, अस्तित्वोपलब्धव्य तत्वभावेन चोभय अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति, इस प्रकार के मंत्र है। अस्तित्वो उपलब्धव्य और तत्वभावेन, अस्ति अर्थात पहले परोक्ष रूपेण निश्चय करेंगे, आगे तत्वभावेन अपरोक्ष भी होना चाहिए, और कहते हैं अस्तित्वो उपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति, जो पहले परोक्ष ज्ञान अर्थात सगुण साकार रूपेण परोक्ष को स्वीकार करेगा उसी को ही तत्वभाव प्रसिद्ध थी, इसलिए सगुण साकार इत्यादि को निषेध करके केवल निर्गुण निराकार का ज्ञान हो जाएगा, नहीं होगा। तो कहते हैं ये सगुण साकार को ग्रहण करके ही आगे निर्गुण निराकार का उसका अधिष्ठान ग्रहण होगा। तो पहले अस्थि ब्रह्म इस प्रकार की ग्रहण करना पड़ेगा। तो अगर आप ब्रह्म का सत्ता मात्र का निराश कर देंगे तो अस्थि उपलब्ध इत्यादि श्रुति वैर्थ्य प्रसंग श्रुति प्रज्ञप्त होंगे। अच्छा आगे टीका में सत्ता निराशे, अगर ब्रह्म को चिद्रूप तो कहेंगे किंतु सद्रूप नहीं है ऐसा अगर कहेंगे तो सत्ता निराशे वो अभी ब्रह्म असत हो जाएगा। ब्रह्म बोध रूप है किंतु असत रूप है। तो कहते हैं बोध से तुच्छत्वम स्यात्, बोध जो है वो तुच्छ हो जाएगा असत हो जाएगा। तो ब्रह्म बोध रूप है किंतु असत रूप है। भाष्य में कथम व निरस्त सत्ता को बोध अभ्युपगम्य, बोध ब्रह्म का बोध रूप तो स्वीकार करेंगे किंतु निरस्त सत्ता तो ये संभव कैसे होगा। और ना भी उभय लक्षण ब्रह्म इति सक्यम वक्तुं, तो उभय लक्षण अर्थात सद्रूप भी होगा और चिद्रूप भी होगा ये नहीं कह सकते हैं। पूर्व अभ्युपगम विरोध प्रसंग यहाँ कुछ टिप्पणी है, पूर्व अभ्युपगम विरोध प्रसंग नहीं है। तो पूर्व में अभ्युपगम था कि न स्थान तो अपि उभय लिंगम सर्वत्र ही, अर्थात तो ब्रह्म नाना रूप नहीं होगा तो एक रूप ही है। अभी आप कहेंगे ब्रह्म सद्रूप भी है और चिद्रूप भी है तो यथा तो द्विरूपी आएगा। सिद्धांति का यहाँ मुख्य कहने का सिद्धांति का तात्पर्य है सद्रूप चिद्रूप ये वास्तविक कोई भिन्न नहीं है। अगर आप इसको सद्रूप अलग है चिद्रूप अलग है क्योंकि एक देशी वाले द्वितीय अधिकरण ला रहे हैं ये सब कार्य के लिए, तो अर्थात वो लोग सद्रूप को वास्तव मानेंगे चिद्रूप को भी वास्तव मान करके दो अलग अलग मानेंगे। तो सिद्धांत कहता है कि अगर मानेंगे तो पूर्व अभ्युपगम पहले कहा था कि नाना रूप नहीं होगा ब्रह्म, अभी उसका विरोध हो जाएगा। अच्छा यहाँ हिंदी में क्या लिखे हैं इसके ऊपर पूर्व अभ्युपगम विरोध प्रसंग, इस प्रकार स्थिति अधिकरण में कोई फल न होने के कारण उसकी रचना निरर्थक ही है। उभय रूप भी ब्रह्म को नहीं कह सकते क्योंकि पूर्वाधिकरण से सिद्ध अर्थ का जोर नहीं है। ना ये नहीं उसका पूर्व में कुछ होगा न उभय लक्षण एवं ब्रह्म इति सत्यम वक्तुम प्रतिज्ञा का पूर्व अधिकरण के प्रतिषेध हो जाने पर ब्रह्म में सप्रपंच भी आ जाएगा, अतः पूर्व का उत्थान असंग प्रति। अच्छा ये कुछ इसको स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। तो पूर्व अभ्युपगम अर्थात ब्रह्म एक रूप होना चाहिए, अभी आप ब्रह्म को सद्रूप भी मानेंगे चिद्रूप भी मानेंगे तो पूर्व अभ्युपगम का विरोध होगा। ठीक है अच्छा आगे टीका में न च बोधस्य सत्ता अनतिरेकात् न तुच्छता इति वाच्यम्, बोध सत्ता से भिन्न नहीं है इसलिए बोध तुच्छ नहीं हो जाएगा। क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि अगर आप सद्रूप को हटा देंगे खाली बोध रूप रखेंगे तब फिर बोध रूप तुच्छ हो जाएगा। अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि बोध सत्ता से भिन्न नहीं है इसलिए तुच्छ नहीं होगा। सद्बोध पदयोर वाच्य अनतिरेके पर्यायत्व प्रसंगात, सिद्धांत कहता है आप सत और चित अलग करके द्वितीय अधिकरण को ला रहे हैं, अगर आप ये दोनों को समान अर्थ को कहेंगे तो दोनों में पर्यायत्व आ जाएगा, ये सिद्धांत पूर्व पक्ष को कहता है। एवं सिद्धांतम फलाभावेन दूषयित्वा पूर्व पक्ष दूषयति, अर्थात सिद्धांति ये बात पूर्व पक्ष को कहा आप लोग सत और चित को वास्तव मानते हैं तो दो चीज को मानेंगे तो नाना रूप आएगा। और पूर्व पक्ष कहता है नहीं नहीं नाना रूप नहीं आएगा, जो सद है वही असद है, भाई जो सद है वही चिद रूप है इस प्रकार की कह देंगे। सिद्धांत कहता है कि अगर आप इस प्रकार की कहेंगे आपका ये दोनों शब्द पर्यायवाची होगा। सिद्धांत क्या समाधान देगा, हम जो सत और चित व्यवहार करते हैं ये हमारा पर्यायवाची नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? हम वास्तविक हमारा अर्थ ब्रह्म एक ही है, उसमें भिन्न भिन्न धर्म का निराकरण करने के लिए ये हम एक ही लक्ष्य में ये दोनों शब्दों को लगाते हैं। सत कहने का अर्थ असत नहीं है और चित कहने का अर्थ जड़ रूप नहीं है, तो ये हमारा तात्पर्य है। और आप कहेंगे सत का अर्थ सदरूप है और चित का अर्थ चित रूप है, ऐसा दो रूप लेंगे तो ये नाना रूप ब्रह्म में आएगा। टीका में एवं सिद्धांतम फलाभावेन दूषयित्वा, अधिकरण विभाग करके जो फल आप कहते हैं वो सब फल संभव नहीं है, पूर्व पक्षम दूषयति भाष्य में नापि सत्ता। अच्छा, नापि उभय लक्षणम एव ब्रह्म इति सत्यम वक्तुम पूर्व अभ्युपगम विरोध प्रसंगात। ब्रह्म उभय लक्षण हो जाएगा, सदरूप भी हो जाएगा, चिद्रूप भी हो जाएगा, तब जो पूर्व अभ्युपगम ब्रह्म एक रूप है उसका विरोध होगा। प्रसंगम एव आह, तो पूर्व अभ्युपगम विरोध प्रसंगात, ये जो प्रसंग है इसको स्पष्ट करते हैं। अच्छा, यही प्रसंग है। सत्ता व्यावृतेन च बोधेन बोध व्यावृतया च सत्तयो उपेतम ब्रह्म प्रतिजानानस्य तदेव पूर्व अधिकरण प्रतिषिद्धम सप्रपंचत्वं ब्रह्मणः प्रसज्येत। सत्ता व्यावृत बोध और बोध व्यावृत सत्ता, इसी प्रकार की ब्रह्म को जानेंगे। अर्थात ब्रह्म सद है और चिद है, और ये सद कैसे है कहते हैं कि बोध व्यावृत सद है, और ये चिद कैसे, ये चिद कैसे है सद व्यावृत चिद है, अर्थात वो अलग अलग रूप हुआ। तो होने से प्रतिजानानस्य, जो प्रतिजान अर्थात जो जानता है कर्तृसानस, तदेव पूर्व अधिकरण प्रतिषिद्धम सप्रपंचत्वम। पूर्व अधिकरण में ब्रह्म नाना रूप नहीं है, ये आप निराश किए थे, अब यहाँ दो रूप मान रहे हैं, तो ब्रह्मण सप्रपंचत्वम प्रसज्येत, ये दोष आ जाएगा। व्यापृतत्वम का अर्थ भिन्नत्वम, सद भिन्नत्वम चिद्रूप, चिद भिन्नत्वम सद्रूप, ब्रह्म में दो रूप आ जाएगा। तो आगे टीका में निष्प्रपंच एक रूपत्व सिद्धांत विरोधात भिन्न उभय रूपत्व पूर्व पक्ष अनुत्थानम इत्यर्थ। सिद्धांत कहता है कि निष्प्रपंच एक रूप ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत के साथ विरोध होने से आप जो कहते हैं कि भिन्न उभय रूपत्व सद्रूपत्व भी है और चिद्रूपत्व भी है, तो भिन्न उभय रूपत्व जो पूर्व पक्ष, ये पूर्व पक्ष का अनुत्थान, ये सिद्धांत कहता है कि एक रूप है, उसके साथ विरोध होने से ये दो ही रूप नहीं आएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि उभय श्रुति बलात् उत्थान, ब्रह्म में द्वै रूपी उभय श्रुति बलात् आ जाएगा। भाष्य में सिद्धांत कहते हैं, पूर्व पक्ष कह रहे हैं श्रुतत्वात् अदोष इति चेत, अर्थात उभय रूप से श्रुतत्वात् अदोष इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न। टीका में मेरु विंध्यवत परस्परम भिन्न सत्ता बोधयोर एक ब्रह्मा भेद शंका श्रुति सतेनापि न युक्ता इति आह सिद्धांति। मेरु और विंध्यवत परस्पर भिन्न हो जाएगा, सत्ता और बोध ये एक ब्रह्म के साथ अभेद हो जाएंगे, ये नहीं है। अगर दो पदार्थ परस्पर में अत्यंत भिन्न है, ये तृतीय पदार्थ के साथ अभिन्न नहीं हो पाएंगे, सिद्धांत कहते हैं। श्रुति सतेनापि न युक्ता ये संभव नहीं है इति आह भाष्य में। न एकस्य अनेक स्वभावत्व अनुपपत्ति, ब्रह्म एक है तो उसका अनेक स्वभाव, चिद व्यावृत सत स्वभाव, सद व्यावृत चिद स्वभाव, इस प्रकार के नहीं हो जाएगा। टीका में सद बोधयोर भेदो अस्ति नवा, अभी सिद्धांति विकल्प करेगा। आप जो कहते हैं सद और बोध में भिन्न है, तो भेदो अस्ति नवा आद्य, अगर भेद है श्रुतेरपि विरुद्धार्थत्व अनुपपत्तेर न पूर्व पक्ष उत्थान, अगर परस्पर में भेद है तो श्रुति भी एक ब्रह्म में दो विरुद्धवाद को नहीं कह पाएगा। तो श्रुतेर अपि विरुद्धार्थत्व अनुपपत्ते, श्रुति भी एक ब्रह्म में दो विरुद्धार्थ को नहीं कह पाएगा, नहीं कह पाने से पूर्व पक्ष का उत्थान ही नहीं होगा। एक ब्रह्म सद्रूप भी है और चिद्रूप है, परस्पर विरुद्ध अर्थ है। संप्रति द्वितीयम संकते, द्वितीयम संकते अर्थात तो सद बोधोयर भेदो अस्ति अथवा नास्ति। भाष्य में पूर्व पक्ष शंका करता है, अथ सत्ता एव बोधो बोध एव च सत्ता न अनयोः परस्पर व्यापृतिर अस्ति इति यदि उच्येत। पूर्व पक्ष कह रहा है अगर हम ऐसा कहेंगे सत्ता ही बोध ही सत्ता है, अनयोः परस्पर व्यापृतिर न अस्ति, इनका परस्पर व्यापृति नहीं है, न अनयोः परस्पर व्यापृति, अगर ऐसा हम कहेंगे तो टीका में सद्बोध पदयोर वाच्य भेदे अपि लक्ष्यैक्य उपपत्तिर अखंडार्थ स्वीकाराद इत्यर्थ। सद और बोध ये पद का वाच्य में भेद होने पर भी लक्ष्य ऐक्य उपपत्ति, इसलिए अखंडा क्यों कहते हैं अखंडार्थ स्वीकार, सिद्धांत कहता है अखंडार्थ मानते हैं। अखंडार्थत्व पूर्व पक्षत्व च स्यात् सिद्धांत पूर्व पक्ष अखंडार्थस्य अखंडार्थस्य न अखंडार्थत्वस्य अखंडार्थस्य पूर्व पक्ष, यहाँ पूर्व वाक्य हो गया सद्बोधयोर वाच्य भेदेपि लक्ष्य एक उपपत्ति, क्यों अखंडार्थ स्वीकारात्। पूर्व पक्ष कहेगा हम भी कहते हैं अखंडार्थ है तो इसलिए वाच्य में भेद होने पर भी लक्ष्य में एक हो जाएगा, इसलिए एक ब्रह्म में सत्व और चित्व ये दोनों आ जाएगा। तो सिद्धांति कह रहा है अखंडार्थस्य पूर्व पक्षत्व न स्यात्, पूर्व पक्ष कभी अखंडार्थ नहीं कहेगा अर्थात ये दोनों समान अर्थ कहे, इसी प्रकार की अखंडार्थ करता समान अर्थ करता तो एक ही लक्ष्य को कह रहे हैं जो लक्ष्य अखंडार्थ है। सिद्धांत कहते हैं पूर्व पक्ष का ये नहीं है, क्यों ये सिद्धांत पक्ष है। पूर्व पक्ष कहता है दो अलग अलग पूरा गुण होंगे किंच अत्र संशय अभी अयुक्त इति आह, इस विषय में संशय ही नहीं होगा। तथापि सत्ता बोध बोध सत्ता परस्पर में भेद नहीं है, इस प्रकार की अगर कहेंगे तो सिद्धांत कहता है तथापि किं संलक्षण ब्रह्म उत बोध लक्षण उत वह लक्षण इति अयम विकल्पो निरालंबन एव स्यात्। तो सद ही बोध है बोध ही सत हो जाएगा, फिर अब तक ये विचार ये क्या चल रहा है, आप किसका निराकरण करने के लिए द्वितीय अधिकरण कर रहे हैं, सद रूप निराकरण करेंगे बोध रूप निराकरण करेंगे, तो सभी अगर एक ही है तो फिर ये क्या है। तथापि किं संलक्षण ब्रह्म उत बोध लक्षण उत उभय लक्षण इति विकल्प करके जो आप निराश करने के लिए चल रहे हैं ये सब निरालंबन हो जाएगा। टीका में एकाधिकरण पक्षे सूत्राणि कथम नहीं आने, सिद्धांति दो अधिकरण का निराकरण कर दिया द्वितीय अधिकरण व्यर्थ होगा, तभी पूर्व पक्ष पूछेगा कि फिर अगर एक ही अधिकरण मानेंगे तो सूत्रों का फिर कैसा इनका समन्वय होगा। इति आह सिद्धांति कहता है भाष्य में सूत्राणि तो एक अधिकरणत्वेन एव अस्माभिर् नीतानि, सूत्र एक अधिकरणत्वेन अस्माभिर् भाष्यकार कह रहे हैं नीतानि नीतानि अर्थात व्याख्यानि, हम एक अधिकरणत्वेन इसका व्याख्यान करते हैं। टीका में स्वपक्षे सूत्र सामंजस्यम च इति आह, स्वपक्ष में सूत्र पूरा एक अधिकरण मान करके सूत्र का सामंजस्य दिखा रहे हैं। अपिच भाष्य में अपिच ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु आकारवत अनाकार प्रतिपादनेन विप्रतिपन्नासु अनाकारे ब्रह्मणि परिगृहिते अवश्यं वक्तव्या इतरासाम श्रुतीनां गतिः। तो सिद्धांति कह रहा है दो पंद्रह से तीन तक जाएगा वो पाठ तीन पंद्रह में होगा। तो सिद्धांति कह रहा है सूत्राणि अपिच ब्रह्म विषयासु श्रुतिषु, ब्रह्म विषय का जो सब श्रुति है उनमें से आकारबद्ध और अनाकार दोनों प्रकार के प्रतिपादन होते हैं, होने से विप्रतिपन्नासु विरुद्ध होने से अनाकार ब्रह्मणी परिगृहिते, ब्रह्म अनाकार है ऐसा अगर ग्रहण कर लेंगे तो वक्तव्य इतरासाम श्रुति नाम गति, जो आकार विषय का श्रुति उनका गति फिर आपको कहना पड़ेगा। तादर्थ्येन प्रकाशवच इत्यादि सूत्राणि अर्थवत्तराणि संपद्यन्ते, सिद्धांति कहता है कि ये जो आकार को कहने वाले श्रुति है उनका गति को कहने के लिए प्रकाशवच अवयर्थ्यात, जैसे प्रकाश स्वयं निराकार होने पर भी अंगुली इत्यादि के साथ विशिष्ट होकर के साकार दिखते हैं, इसी प्रकार की चैतन्य ब्रह्म वस्तु तो निराकार होने पर भी ये उपाधि के साथ होकर के साकार होते हैं, क्यों कहते हैं उपासना के लिए, सिद्धांत कहा था। तो जो सब साकार श्रुति है इनका गति कहने के लिए प्रकाश वच्च अवयथ्याद ये सूत्र सब आ रहे हैं। तादर्थ्य न प्रकाश वच्च, प्रकाश वच्च ये सूत्र है, प्रकाश वच्च अवयथ्याद आप लोगों का अवयथ्यम दिया है। तो ये सूत्राणी अर्थवत्तराणी अर्थ वाले हो जाएंगे संपद्यते। टीका में अवश्य अपेक्षित गत्यर्थत्वेन उत्तर सूत्राणां पूर्वैक वाक्यत्वात् न अधिकरण भेद इति भाव। अवश्य अपेक्षित गत्यर्थत्वेन जो आकार वाले श्रुति है उनका गति अवश्य अपेक्षित कहना पड़ेगा, होने से उत्तर सूत्र जो प्रकाश वच अवयख्यात यहाँ से लेकर के सूत्र पूर्व सूत्रों के साथ एक वाक्यत्व को प्राप्त कर जाएंगे, क्योंकि पूर्व सूत्र सब कह दिए ब्रह्म तो निराकार है, ये साकार श्रुति सब किया होंगे उसका गति कहने के लिए आगे सूत्र, इसलिए एक वाक्यता हो जाएगा अधिकरण में, इसलिए न अधिकरण भेद इति भाव। अच्छा ठीक है आज यहाँ तक। पूर्णमदपूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सदाशिव तो वंदे भगवन्तं पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति।